bagaikan permata di celahan kaca, kerdipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasihmu mendamai di kalbu, jernih setulus tadahan doaku. Rahmat hidaku dan permintaanku untuk bertemu di dalam restu. Kurniakan daku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia dialah penyeri, di syurga menanti dia bidadari. Penyejuk di mata, penawar di hati.